У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Польскі сэйм у прысутнасці прадстаўнікоў беларускай апазіцыі адзінагалосна ўхваліў сёння рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Дэпутаты заклікалі афіцыйны Мінск неадкладна вызваліць усіх палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Эксперты АДКБ разглядаюць прапанову Беларусі, якая зараз старшынюе ў блёку, стварыць спіс асобаў, уезд якіх не пажаданы або забаронены на тэрыторыю дзяржавы-чальцоў арганізацыі. Пра згаданую ініцыятыву Аляксандра Лукашэнкі паведаміў сёння генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. Працягваем навіны. Рада ААН па правах чалавека прыняла рашэнне накіраваць у Лібію дэлегацыю для расследавання парушэння правоў чалавека і рэкамендавала часова прыпыніць членства Лібіі ў Радзе. Паводле абнародаваных раней звестак, падчас масавых антыўрадавых пратэстаў у Лібіі загінулі ці былі параненыя тысячы мірных жыхароў. Пазней сёння сітуацыя ў Лібію мае абмеркаваць Рада бяспекі ААН. Францыя і Вялікая Брытанія падрыхтавалі для Рады бяспекі праект рэзалюцыі, які ўключае эмбарга на пастаўкі у Лібію ўзбраенняў, забарону на паездкі за мяжу для Кадафі і яго атачэння, замарожванне іх замежных банкаўскіх актываў, а таксама перадачы справы аб рэпрэсіях супраць грамадзянскага насельніцтва Лібіі ў міжнародны крымінальны суд. Раней сёння аб падобных захадах супраць лібійскага кіраўніцтва дамовіліся на паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў Еўразвязу. Перад пачаткам згаданай нарады кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выступіла з наступнай заявай. Мы разгледзім усё, забароны на ўезд, замарожванне актываў, усё гэта на працягу наступных некалькі дзён і пабачым, што можна зрабіць. Чакаецца, што афіцыйнае сённяшняе рашэнне будзе зацверджанае на наступным тыдні. Злучаныя Штаты таксама паведамілі, што падрыхтавалі пакет санкцыяў супраць Лібіі і будуць галасаваць за выключэнне яе з ААН. Дзясяткі тысяч людзей выйшлі сёння на вуліцы сталіцы ў Егіпту, Тунісу, Йемену, Бахрэйну і Ярданіі з патрабаваннем палітычных рэформаў. Ведамства ААН у пытаннях кантролю за мірным выкарыстаннем ядзерных тэхналогій атрымала новую інфармацыю адносна іранскай ядзернай праграмы. У канфідэнцыйнай справаздачы міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі выказваецца асцярога, што Тэгеран распрацоўвае ядзерную боегалоўку. Раней сёння Сырыя адмовілася дапусціць міжнародных назіральнікаў на свой падазраваны ядерный объект. Агентство Associated Press поведомляя со спасылкой на неназванные дипломатичные крыницы, что в отказ на наупростовый запыт керовника МАГАТЭ Юки Амана допустить Украину назиральников, министр замежных справ Сырии отказал расплывистыми фразами о принциповой готовости супрацовничать с организацией. У 2007 году израильская авиация разбомбила меркованный тайно сбудованный ядерный реактор у Сырии. Официйный Дамаск затым одной допустил туда американских назиральников, пасля чаго наноў засакрэціў аб'ект. Грамадзяне Ірландыі галасавалі сёння на агульнанацыянальных выбарах. Чакаецца, што кіроўная партыя Фіяна Фейс страціць кантроль над парламентам. Грузія сёння першы раз адзначае дзень савецкай акупацыі, прысвечаны ўварванню на яе тэрыторыю ў 1921 годзе чырвонай арміі. 90 гадоў таму савецкае войска захапіла Тбілісі і ўсталявала там камуністычны рэжым, які існаваў да вяртання незалежнасці краіны ў 91 годзе. Гэта быў выпуск навін. У наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.